सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। आजिर एही शुभ दिवस रे आमे समस्ते मिलित भावरे प्रथमे अंतर मध्यरे निजर इष्टदेव को प्रणाम करिबा एवं एही पवित्र मातृपितृ पूजन दिवस शुभारंभ करिबा। आसंतु आमे समस्ते मिलिमिशी समस्तंक स्नेहर समस्तंक आपणार पूज्य संथ श्री आसाराम जी बापुंकु हृदय सहित प्रणाम करिबा, जिए कि आम समस्तंकु भगवान गणेशंक मातृपितृ भक्तिर मंगलमय प्रसंग मने पकाई देइछंती एवं स्वयं मध्य एक आदर्श मातृपितृ गुरुभक्त भावरे एक दृष्टांत स्थापन करिछंती। तत्सहित 14 फेब्रुआरी को मातृपितृ पूजन दिवस भावे पालन करिबार पवित्र प्रेरणा प्रदान करिछंती। पूज्य बापूजी ओ श्री गणेशंक अनुकरण करिबारे ही आजिर छात्र ओ युव समाजर भविष्यत उज्जवल होई पारिबो। वर्तमान आमे सेही देवतांकु प्रणाम करिबा जिए सबु देवतांक मध्यरे अग्रपूज्य विघ्नहर्ता अटंती एवं समस्त शुभ कार्य को सफल करती, जिए सर्वप्रथमे निज पिता भगवान शिव माता पार्वती पूजन करी विश्व मानव को मातृदेव भव पितृदेव भवर पवित्र संदेश देइछंती। से हेउछंती भगवान श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एबे माता सरस्वतींकर वंदना करिबा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाढ्यापहा। जो समर्थ सद्गुरुदेव को भगवान श्री राम एवं श्रीकृष्ण मध्य आदरपूर्वक पूजन करुथिले सेही ब्रह्मस्वरूप सद्गुरुदेव को प्रार्थना करिबा एवं संकल्प करिबा कि आमे मध्य आम गुरुजन मानंकु आदर करी महान हेबा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर् मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम् मंत्र मूलं गुरोर् वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जेउ माता पितांको पूजन करी भगवान श्री गणेश सर्वदेवंक मध्यरे अग्रपूजनीय होइछंती सही शिव शक्ति स्वरूप माता पितांक महिमा अपार अटे। माता गुरु तरा भूमि खात पितो च तरस तथा अर्थात मा पृथ्वी ठारु महियसी और पिता आकाश ठारु मध्य उच्चतर एवं श्रेष्ठ अटंती। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। अर्थात माता एवं पिता संतान प्रति सर्वदा जेउ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती उपकार करती सही ऋण केबे मध्य परिशोध करा जाय न पारे। जहांको पवित्र प्रेरणा रे आज आमे समस्ते एठारे एही पुण्यमय दिवस पालन करुछे सही समस्तंक प्रिय आम समस्तंक अति आपणार विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापुंकर प्रेरणादायक मंगलमयी अमृतवाणी सुनिबा। मातृ पितृ पूजन दिवस में पांच भूत देवी देवता और मेरे साधक और मुसलमान हिंदू ईसाई पारसी सभी जुड़ जाएं ऐसा में अभी आज यहाँ रविवार की सप्तमी को ऐसा मैं सोचकर संकल्प आकाश में फैला रहा हूँ। देवता सुन ले, यक्ष सुन ले, गंधर्व सुन ले, पितर लोग सुन ले कि भारत में और विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम मैं व्यापक करना चाहता हूँ और सभी लोग अपने माता पिता दादा दादी पितरों और पूर्वजों का सत्कार करें ऐसा मैं एक अभियान चलाना चाहता हूँ। उसमें आप सभी की सम्मति मैं चाहता हूँ और आप सहमत हो। हरि ओम ओम ओम ओम। इस देवी कार्य में आप सहमत हो। मुसलमान भी चाहते हैं कि बेटे बेटी लोफर ना हो, हिंदू भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं, यहूदी भी चाहते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे छोरे छोरी लोफर हों, हमारे मुंह पे लात मारे, हमको छोड़कर आवारा की नहीं भटके, कोई नहीं चाहते। तो सभी के भलाई का मैंने संकल्प किया। तेबे असंतु आमे मध्य निज माता पिता एवं गुरुजन मानंकु पूजन करी आम जीवन धन्य करिबा। वर्तमान समस्त संतान माने निज निजर माता पितांक मथारे तिलक करंतु एवं माता पिता मध्य संतान मानंक मथारे तिलक करंतु। स्वस्ति स्त्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। एहा परे संतान माने पितामातांक मथारे पुष्प अर्पण करंतु एवं पुष्पमाळ पिंधांतु। माता पिता मध्य निज संतान मानंक मथारे पुष्प रखंतु। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पिला माने एबे थाली रे दीप जलाई माता पिता ओ गुरुजनंक आरती करिवे एवं से माने ईश्वरंकर ही स्वरूप अटंती एपरि भावना करी सेमानंक सेवा करिबा निमन्ते दृढ़ संकल्प करिवे। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम साज्य दीपम नमोस्तुते। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता उठाए हमको जन्म दिया मैया पाला बड़ा किया सुख देती दुख सहती सुख देती दुख सहती पालन हारी माँ। ओम जय जय मात पिता सित कर आपने उन्नत हमें किया पिता आपने जो है दिया कैसे ऋण में चुकाऊं कैसे ऋण में चुकाऊं कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता जीने की श्री गणेश जीने की रुक जाता। ओम जय जय माते पिता, ओम जय जय माते पिता, ओम जय जय माते पिता। एबे हाथरे अक्षत अर्थात अरुआ चाउल ओ फूल नै पिला माने निज माता पिताको मथारे एवं माता पिता निज पिला माननको मथारे अक्षत ओ पुष्पर वृष्टि करन्तु। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः, तस्य वै पृथ्वी जन्य फलं भवति निश्चितम्। जेपरी भगवान श्री गणेश निज माता पितांक पूजा करी मानव जाति को सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पितार मंगलमय संदेश देथिले, ठीक सेहीपरी आमे मध्य निज माता पितांकर सात थर परिक्रमा करी तांक आशीर्वाद प्राप्त करिबा। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। शीश झुकाऊं फिर लगाऊं, शीश झुकाऊं फिर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं श्री आशा रामायण पंक्तिरु जानिबाकु मिले जे पूज्य बापूजी निज पितांक चरण सेवा करुथिले एवं निज माता मेहंगीबांकु खूब स्नेह करुथिले तथा तांकर आशीर्वाद प्राप्त करुथिले। निज सद्गुरु साई श्री लीला साहजी महाराजंकर आज्ञारे रही खूब श्रद्धा और भक्तिरे गुरुंकर सेवा करुथिले। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तेणु आमे मध्य संकल्प करिबा कि निज माता पिता और गुरुजनंकु प्रतिदिन प्रणाम करिबा एवं तांकर आज्ञा पालन करिबा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। वर्तमान समस्त संतान माने निज निज माता पिता एवं गुरुजनंकु प्रणाम करंतु। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। प्रतिदिन गुरुजन मानंक सेवा एवं तांकु प्रणाम करथुवा व्यक्तिर आयु विद्या जस एवं बल वृद्धि होइथाय। संतान माने निज माता पिता आलिंगन करंतु एवं तांकठारे ईश्वरीय अंश दर्शन करंतु एवं माता पिता मध्य निज संतान मानंकु कोलाग्रत करी सेमानंक मध्यरे ईश्वरीय अंश दर्शन करंतु। एहा ही हेउची वास्तव प्रेम दिवस। पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस। एबे संतान माने हाथ जोड़ी निजर माता पिता को प्रीतिपूर्वक चाह एही पवित्र संकल्प करंतु। भूले जेबे पछे सभेंको मु भूली बेने माँ बापा पुणी मिलिबे कहीं पवित्र चरण वंदना करिबा को केबे भूलिबे पछे सभीको भूली बिनी माँ बापांको मु भूली बिनी माँ बापांको ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ପିତା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ମିଶାଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ओम स्वास्थ्यास्तु ते कुशलमास्तु चिरायुरास्तु। आप स्वस्थ रहें, ये वैदिक आशीर्वाद मिल रहा है। कुशल रहे और दीर्घ जीवी रहे। गोत्राभिवृद्धि धन दान उधर वालों का भी लो कैमरास्तु ऐश्वर्यमास्तु बलमास्तु रिपोक्षयोस्तु। आपके कुल खानदान में ऐश्वर्य रहे, बल रहे और शत्रुओं का क्षय रहे, विफलताएं दूर रहे, सफलता और संपदा आपके कुल खानदान में, आपके जीवन में रहे। आपके कुल खानदान में आने वाले बाल बच्चे पुत्र पौत्र प्रपौत्र में हरि की भक्ति बनी रहे। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रास्तु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां वृद्धिनाशस्तु मित्राणां उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण गुरुवाक्यं सदा सत्यं नश्यन्ति तव शत्रव। आपके सारे विघ्न बाधाएं दुख नाश हो, वैदिक पाठ का फल मिले, गुरु की कृपा कुल खानदान पर बरसती रहे। पूज्य बापूजी आम समस्त भारतवासी को वैलेंटाइन डे नामरे छात्र एवं युवक युवती ओज तेजर नाश करुवा दिन को बहिष्कार करने आह्वान कर 14 फेब्रुआरी को वैलेंटाइन डे भावरे नुहे मातृपितृ पूजन दिवस रूपे पालन करने एक नूतन पदक्षेप नहीं एक नुआ इतिहास सृष्टि करमती ब्रह्मज्ञानी विश्ववंदनीय संथ श्री आशारामजी बापू को बारंबार वंदना करी आसतु एवं आमे समस्ते पूज्यश्री ज्ञानजुक्त अमृतवाणीर रस आस्वादन करवा। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा, मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बिचारे हैं भटक गए हैं वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहें, ईसाई भी सुखी रहें, मुसलमान भी सुखी रहें, पारसी भी सुखी रहें, यहूदी भी सुखी रहें, प्राणी मात्र सुखी रहें। मेरी तो ऐसी इच्छा है, सबका भला सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। वर्तमान संतान माने निज निजर माता पिता को मधुर प्रसाद खुआबे एवं माता पिता मध्य निज निजर संतान को प्रसाद खुआबे ओ निज गळार फूलमाळ पिंधाइबे। पूजन करू मैं माता पिता का, पूजन करू मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।